Google, download lagu Al Badar yang berjudul Maaf, paketan Anda entek. Oh alah, ya wis tak nyanyi dhewe. Yo, yo para kanca siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Santri. Derek Yai. Derek Yai. Sampai mati. Di CEO. Allah, Allah. Ya Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allahu Allah. المدينة ترى الأنوار. Tajalla maulidul hadi kanuri syamsi fil wadi. Tajalla maulidul hadi kanuri syamsi fil wadi. Tajalla maulidul hadi. Tajalla maulidul hadi kanuri syamsi fil ظهر يوم ميلادي. تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي. تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي. تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي.